Benvinguts a Jazznàtics, el programa per afeccionats al jazz amb Rafael Corbí, qui us acompanya amb aquest especial nadalenc en la música que ens portarà al principi del nostre programa, Jack Jazzrow, amb Christmas Jazz, Instrumental Jazz for the Holidays, es deia l'àlbum que va publicar i que nosaltres avui reproduïm amb peces com aquest cèlebre, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, o Jingle Bells, Have Yourself a Merry Christmas, Home for the Holidays, o The Christmas Song, amb la companyia de diferents personatges se'ns acostarà amb el programa d'avui. La primera d'elles l'hem escoltat en Dennis Solí, la segona en solitari, després Have Yourself a Merry Little Christmas amb George Tidwell. Benvinguts i benvingudes a Jazznàtics. Thank you. Jack Jezrow ens acompanya amb el programa especial del dia d'avui, a Jazznàtics, un programa especial amb música nadalenca, amb aquest Jazz in Christmas. Jack Jezrow és un músic i productor que ha tingut molt d'èxit com a músic d'estudi, acompanyant a una gran varietat d'artistes importants amb els seus enregistraments i també portant a terme els seus propis àlbums quan ha trobat la seva versatilitat i talent com a guitarrista. Nascut a Riversville, a West Virginia, el 2 de desembre de 1950, 57, un dels grans músics de la ciutat de Nashville, va ensenyar-se a si mateix a tocar la guitarra escoltant enregistraments de Chet Atkins o escoltant després també cançons que el van inspirar de Simon & Garfunkel, James Taylor o els Doobie Brothers, entre d'altres. Va ser part de la Nashville String Machine, la Nashville Symphonic Orchestra, també amb la Filarmònica de Rochester i també amb alguns altres. I a més, recordem que també ha participat amb registraments de Garth Brooks, Faith Hill, Bruce Springsteen, Matchbox 20 i d'altres formacions. Un personatge que ens acompanya amb aquestes peces nadalenques que escoltem al costat d'altres protagonistes de Christmas Song i al costat de Dennis Solil, l'hem escoltat. Deck the Halls, després Silver Bells, en Sam Levine i Winter Wonderland són les tres properes peces d'aquesta música que ens porta Jack Jezrow. Thank you. Així hem gaudit de la música, la primera part del nostre espai, de Jack Jezrow i els seus acompanyants amb aquest àlbum Christmas Jazz, Instrumental Jazz for the Holidays. Qui ens acompanyarà a continuació i amb els propers minuts serà a través del Smooth Jazz Christmas, disc del 2001, de Dave Koff. Comença amb aquesta obertura Smooth Jazz Christmas Overture. Thank you. To the top. Són els personatges que escoltaven la música que sentíem amb aquest àlbum de Dave Koz and the Smooths and Jazz Christmas Overture and the Christmas and the Tannenbaum, Slate Wright, un medley que ens aportava, o també aquest Silent Night. Abans de continuar amb ell, recordem una mica coses de Dave Koz, com per exemple que és nascut el 27 de març del 63 a Encino, a Califòrnia, a Los Angeles, als Estats Units, i que durant més de 3 dècades ha estat brillant en la seva música aquest increïble saxofonista que ens ha acompanyat i que ha tingut 9 àlbums dels seus dins de les llistes de Billboard, el Corrent Contemporani Jazz Albums Chart, a més de diverses gires per arreu del món. Dels personatges més apreciats també a través del món del soul, del jazz i del pop. Avui ens acompanya la música nadalenca que ens portava el 2001 amb aquest àlbum que us dèiem, el Smooth Jazz Christmas, i que continuarà a través del nostre programa amb peces com, per exemple, aquesta en la qual l'acompanya David Benoit, que es diu Beneath the Moonlight Sky. Després, Rick Brown s'afegeix amb ell amb Little Drummer Boy, i també David Benoit l'acompanya una altra vegada amb més peces d'aquest àlbum que anirem recordant, com el Hark, The Herald Angels Sing. Thank you. Punt final del nostre espai especial d'aquesta setmana del món del jazz. L'hem acompanyat amb la música en el primer tram del nostre programa de Jack Jazzrow i després de Dave Koss, que ens acompanyen. La darrera peça és aquest December Makes Me Feel This Way, en la qual l'acompanyen Kenny Loggins. Disfruteu d'aquesta etapa nadalenca, que passeu un molt bon final i entrada d'any. És el que us desitgem tota la gent que fa possible, o sigui, jo mateix i aquesta emissora Jazznàtics. A reveure. I see with different eyes. I get a sense of all of nature's possibilities. It's like the world is new and precious as a baby. Life is sweet as children at play, and love is truly there in every heart. December makes me feel this way. Friends and family, strangers on the street are smiling at me. Inhibitions disappear, laughing in the snow. I wish that I could know this feeling every moment of the year. The world is new and precious as a baby. Life is sweet as children at play, and love is truly there in every heart. December makes me feel this way. The Spirit will guide me whenever I'm lost. He's gonna find me when I am unsure. It will be mine.